تو لوگ متاثر ہو کر تحائف دیتے ہیں، بعض دیکھا دیکھی بھی دیتے ہیں۔ ذمہ دار اسلامی بھائی اگر لینے سے انکار کرے تو شاید کسی کی بھی سمجھ میں نہ آئے، جتنا بڑا ذمہ دار ہو اتنی ہی خدمت زیادہ ہوتی ہے، حرج سخت حرج ہے۔ جو تنظیمی ذمہ دار نہیں وہ اگر تحفہ لے تو کوئی مضائقہ نہیں، البتہ ذمہ دار مثلا زیری نگران وغیرہ کے لیے آزمائش ہے، تحفے کو رد کرنے میں حرج شدید اسی صورت میں ہوگی جبکہ ہر خاص و عام یعنی مدنی ماحول سے منسلک اور غیر منسلک ہر اسلامی بھائی کا تحفہ قبول کرنے سے منع کیا جاتا، کیونکہ مدنی ماحول سے غیر منسلک اسلامی بھائی کو سمجھانا بڑا مشکل تھا، لیکن یہاں تو ممانعت صرف مدنی ماحول سے منسلک ماتحت اسلامی بھائیوں کی طرف سے دیے جانے والے تحائف اور دعوت کی ہے، بلکہ ان میں سے بھی مہدا الہ سے بڑے ذمہ دار کا استثناء ہے، یعنی اونچے درجے کا ذمہ دار اپنے سے نیچے درجے کے ذمہ دار کو تحفہ دے سکتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی ماحول سے منسلک عیسائی بھائیوں کا ذہن بنانا آپ کے لیے ممکن ہے، بہرحال اگر اسے حرج سمجھ کر توجہ نہ دی جائے تو اس سے بڑا حرج لاحق ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ ذمہ دار تحائف قبول کرنے کی وجہ سے نہ صرف متہم ہو سکتا ہے بلکہ تحفہ دینے والے اور دعوت کرنے والی کی بے جا حمایت بھی کر سکتا ہے۔ امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ایک حدیث شریف روایت کرتے ہیں، الحدیت تذهب بالسمع والقلب والبصر، یعنی ہدیہ آدمی کو اندھا بہرا دیوانہ کر دیتا ہے۔ نیز حدیث پاک میں فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الحدیت عور عین الحکیم، ہدیہ یعنی ہدیہ حکیم کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے۔ اور ذمہ دار کا اپنے ماتحتوں سے تحفہ لے کر ان باتوں سے بچنا بہت مشکل ہے، چنانچہ اس کی وجہ سے دھڑے بازی یا بعض اسلامی بھائیوں کا دل برداشتہ ہو کر کام چھوڑ دینے کا کبھی احتمال ہوتا ہے۔ یقیناً یہ حرج بنسبت تحفہ نہ قبول کرنے کے حرج سے بڑھ کر ہے۔ اس بڑے حرج کو روکنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ایسے تمام راستوں کو مسدود یعنی بند کر دیا جائے جو اس کی طرف لے جاتے ہیں، اور ذمہ دار کا اپنے ماتحت سے تحفہ اور خصوصی دعوت قبول کرنا اسی قبیل سے یعنی اسی قسم سے ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔